Baba, wa gbe mi leke aye. Baba, gbe mi leke o. Oluwa gbe mi leke o. Baba, wa gbe mi leke o. Baba o. Baba, wa gbe mi leke ota laye. Baba, gbe mi leke o. Oluwa gbe mi leke o. Baba, wa gbe mi leke o. Baba o. Koko gao go Ekberun shubu la wos Ekberun la wos Shuban eni toju ro ni bi Koko gao go Buburu koko ni shubu luwa Ami asha oe, oh ya sotie. Ami.